Book 2 46 46 في صالة الديسكو ในดิสโกเทค هل هذا المكان غير محجوز؟ ที่นั่งนี้ว่างไหมคะ هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ ดิฉันนั่งกับคุณได้ไหมคะ بكل سرور เชิญค่ะ كيف وجدت الموسيقى؟ คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะ عالية قليلا เสียงดังไปนิดค่ะ لكن الفرقة تعزف جيدا جدا แต่วงดนตรีเล่นดีมากค่ะ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ คุณมาที่นี่บ่อยไหมคะ لا هذه هي المرة الأولى ไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกค่ะ لم أكن هنا من قبل أبدا ดิฉันไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะ هل تريد أن ترقص؟ คุณอยากเต้นรำไหมคะ ممكن لاحقا อีกเดี๋ยวอาจจะไปค่ะ لا أستطيع أن أرقص جيدا ดิฉันเต้นไม่เก่งค่ะ هذا سهل جدا ง่ายมากเลยค่ะ أنا أريك ดิฉันจะแสดงให้คุณดู لا في المرة القادمة ไม่เป็นไรวันอื่นดีกว่าค่ะ هل تنتظر أحدا คุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะ نعم أنتظر صديقي ใช่ค่ะรอแฟนอยู่ ها هو يأتي هناك بالخلف เขามาแล้วค่ะ